dobre samopoczucie. I to jest bardzo dobra odpowiedź. Suplement diety Meliski. Gdy stres bliski, weź Meliski. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia na zegarach 8. Serwis Trójki przedstawi Anna Kowalik-Brankati. Słabnie trzecia fala koronawirusa, teraz priorytetem rządu naprawa zdrowia Polaków. Krajowy plan odbudowy, tematem rozmów premiera i przedstawicieli lewicy, początek za godzinę w Sejmie. Z 9 maja na 13 czerwca mają zostać przesunięte przedterminowe wybory prezydenta Rzeszowa. Trzecią falę zakażeń koronawirusem i hospitalizacji z powodu COVID-19 mamy za sobą. Obecnie priorytetem jest odbudowa zdrowia Polaków po pandemii, mówi minister Adam Niedzielski. Szef resortu zdrowia zaznaczył, że najważniejszy jest powrót do normalnego leczenia. Pandemia spowodowała również pewne zaniedbanie zdrowia publicznego, bo nie zgłaszaliśmy się na profilaktykę. Ta dostępność do systemu opieki zdrowotnej była ograniczona chociażby z tego powodu, że duża część systemu musiała zajmować się bezpośrednią walką z pandemią. Także najważniejszym zadaniem na najbliższy miesiąc, na najbliższe 2-3 miesiące w tej chwili jest powrót do normalnego leczenia. Jutro rząd ogłosi decyzję o obostrzeniach epidemicznych na maj. Zdaniem wicepremiera Jarosława Gowina do końca maja cała polska gospodarka powinna być uwolniona. Jak mówił, można pomyśleć o otwarciu na przykład ogródków restauracyjnych czy hoteli. Dziś ruszyły zapisy na szczepienia dla osób urodzonych w 1976 i 77 roku. Do tej pory w Polsce zostało wykonanych 10 300 000 szczepień. Rząd planuje, mimo opóźnień w dostawach, przyspieszenie Narodowego Programu Szczepień. 4 maja ruszy rejestracja na szczepienia w zakładach pracy. Minister Michał Dworczyk powiedział, że w ubiegłym tygodniu zaszczepionych zostało 1 400 000 Polaków. W tym tygodniu rząd planuje wykonać o 200 tysięcy szczepień więcej. W tej chwili średnie tempo szczepienia dzienne jest na poziomie 200 tysięcy wykonywanych iniekcji. Minister poinformował, że 4 maja ruszy rejestracja na szczepienia w zakładach pracy. Warunkiem będzie zgromadzenie 300 osób, pracowników bądź pracowników i ich rodzin chcących się zaszczepić. Nie wiadomo jednak, kiedy dokładnie te szczepienia się rozpoczną. Nie jesteśmy w stanie precyzyjnie powiedzieć, że zaczniemy szczepienia czy nawet pilotaż w zakładach pracy 15, 12 czy 20 maja. Musimy zaczekać, aż się unormuje sytuacja z dostawami do Polski. Problemy z dostawami szczepionek nie wpłyną na terminarz rejestracji na szczepienia przeciw COVID-19. Minister powiedział, że w przypadku powtarzających się opóźnień w dostawach szczepionek mogą się nieco wydłużyć terminy oczekiwania na samo szczepienie. Sylwia Białek, Polskie Radio. Za godzinę w Sejmie premier Mateusz Morawiecki spotka się z przedstawicielami lewicy w sprawie krajowego planu odbudowy po pandemii. Politycy tej formacji mają swoje pomysły na podział miliardów z unijnego funduszu odbudowy. Rząd deklaruje gotowość do dyskusji. Co najmniej 30% środków dla samorządów, 400 milionów euro dla branż dotkniętych przez pandemię i miliard euro na szpitale powiatowe. To połowa z 6 pomysłów lewicy na krajowy plan odbudowy. Poseł lewicy Adrian Zandberg mówił o potrzebie przejrzystości planu pomocowego. I oczekujemy, żeby pełen plan przeznaczenia tych środków, zarówno z części grantowej, jak i z części pożyczkowej, został przedstawiony przez stronę rządzącą opinii publicznej. KPO to ponad 200-stronicowy dokument. Wiceminister funduszy i polityki regionalnej Waldemar Buda zapewniał, że rząd poważnie rozpatruje postulat programu mieszkaniowego. Szacujemy skutki finansowe tych propozycji. Jest mowa o 75 tysiącach mieszkań. Trzeba też przeanalizować i skonsultować sytuację wpisywania się w Krajowy Plan Odbudowy w ogóle programów mieszkaniowych. Polska powinna przedłożyć KPO Komisji Europejskiej do końca kwietnia. Karol Darmoros, Polskie Radio. Projektem ustawy w sprawie funduszu odbudowy zajmie się dziś na posiedzeniu rząd. Przedterminowe wybory na prezydenta Rzeszowa mają zostać przesunięte na 13 czerwca. Tak wynika z projektu rozporządzenia premiera Mateusza Morawieckiego, który został opublikowany przez Rządowe Centrum Legislacji. Po rezygnacji wieloletniego włodarza miasta Tadeusza Ferenca wybory w Rzeszowie zaplanowane były na 9 maja. Główny inspektor sanitarny wydał jednak opinię, że z uwagi na sytuację epidemiczną głosowanie powinno zostać przesunięte. Dziś 90 lat skończyłby jeden z najwybitniejszych reprezentantów polskiej szkoły jazzu i twórca muzyki filmowej Krzysztof Komeda. Była to absolutnie wyjątkowa postać na naszej muzycznej scenie, mówi dziennikarz Jedynki Paweł Sztompkę.

chciałbym zostać, zanim zasnę. Kwadrans po godzinie 8. Mamy rok 2021, ale Michał Migała zabiera nas w podróż 3 dekady wstecz. No nie da się ukryć, że do 27 kwietnia roku 1991 to bardzo ważna data. Dekady temu. Trzy dekady temu, a nawet być może troszeczkę wcześniej, przyszedł na świat pewien Marek. Od dziecka zaznajamiany z muzyką, jako student miał okazję zobaczyć narodziny punk rocka w Wielkiej Brytanii. Prezenter premierowych w Polsce nagrań z muzyką alternatywną, dziennikarz radiowy i prasowy, prowadził listę przebojów jako druh zastępowy, współorganizator wszelkich festiwali, filantrop, finansista i animator, a także od niedawna wicedyrektor radiowej Trójki, Marek Wiernik. Postanowiliśmy przeprowadzić wśród przypadkowo przechodzących radiowym korytarzem ludzi sondę na temat naszego radia Sternika, dyrektora Wiernika. Chciałem powiedzieć, że nasz dyrektor wszystkie rozliczenia bardzo dobrze prowadzi. Jak tylko coś, że też na przykład jest komu winien, to zaraz odda. W ogóle to nigdy nic nie jest winien, bo jest w tych sprawach bardzo dbający. Warunki na wszystkich wyjazdach reporterskich są bardzo dobre. Dach wcale nie przeciekał, szczególnie, że w ogóle nie padało. Jak widać, panuje pluralizm. Opinie są zróżnicowane. Od dobrych po bardzo dobre. I bardzo dobrze. I po koleżeńsku. I fajnie, fajniusio jest. Mamy pełne zaufanie do reżysera i wszyscy do wszystkich. I w tym stanie miłości i zaufania, i dobrej energii i przepływu, którego życzymy jubilatowi i sobie również. Kolektywnie ja z Państwem się żegnam. Michał Migała, dziękuję. Łobudubu, łobudubu, niech żyje nam prezes naszego klubu, niech żyje nam. Nie na 21 minut po 8. Jak państwo zapatrują się na ograniczenia prędkości w samochodach montowane fabrycznie? Przypomnę, szwedzki producent aut do 180 km na godzinę już blokuje swoje auta. Do tego dołączył jeden z francuskich producentów oraz rumuński producent samochodów, również blokując prędkość aut maksymalną do 180 km na godzinę. Ja uważam, że ktoś to bardzo mocno nie przemyślał, szczególnie pod kątem naszej biednej policji oraz naszych biednych samorządów. Z czego oni teraz będą biedni żyli, gdy przestaniemy płacić mandaty? To będzie rewelacyjna sprawa, jeżeli będą samochody odczytywały prędkości, jakie mogą pokonywać przy drogach. W tej chwili leżą pełne stada jeży rozjechanych, młodych saren, dzików. Po prostu kierowcy myślą, że mają 10 żyć. To nie jest prawda. No tak, ale nie wiem, czy wykrywacz jeży w samochodzie również będzie zamontowany, a wiele aut już potrafi odczytywać prędkość. Teraz ta prędkość ma być przez samochód automatycznie dostosowywana do znaku, który samochód odczytał. Zatem już czekam na jakichś śmieszków zaklejających znaki różnymi losowymi cyframi. No dobrze, król nie zrobi nic w trójce. 22 minuty po 8. Nie zrobię nic, będę tak stał, przystępując z nogi na nogę. Rym podpowiada mi, żebym się bał, a ja chyba tak nie mogę. Na trójkę. Kawka na wynos dzisiaj towarzyszy mi. To cappuccino niesłodzone, będę fit. Szekspirowski sznyt całe noce mi się śnił, gdzie Romeo był. Codziennie narzekałam, gdzie ten happy end.

sezonowym nadejścia okresu wakacyjnego, letniego, z rozpoczynania wielu procesów, chociażby budowlanych. Miesiąc wcześniej ten wskaźnik wyniósł 6,5%. Kierowcy korzystający z Google Map i Android Auto mogą już sprawdzić aktualne ceny paliw na poszczególnych stacjach. Na razie jednak tylko na tych, które udostępniają swoje stawki. Pisze dziś portal bankier.pl. Swoje ceny udostępnia mniej niż połowa stacji. W mniejszych miastach ten odsetek jest jeszcze niższy. Wkrótce ma się to jednak zmienić. Teraz średnio w Polsce płacimy za 95 5,27, za benzynę 98 5,57, a za diesla 5,20. Takie dane udostępnia biuro maklerskie Reflex. Sponsorem programu jest producent polskiego suplementu diety Polomag z cytrynianem magnezu o prawidłowej przyswajalności. Co nas czeka za oknami? Dzisiaj między innymi chmury na niebie, na Warmii i Mazurach oraz na Podlasiu, ale tylko tam, bo oprócz tego słonecznie. Najchłodniej w Trójmieście 7 stopni, średnio w centrum, bo 9 do 10, najcieplej na zachodzie 12 stopni w Szczecinie. Sponsorem programu był producent polskiego suplementu diety Polomag z cytrynianem magnezu o prawidłowej przyswajalności. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Marian, ale grubo, przeceny XXL w Media Expert. No, jeszcze im więcej, tym taniej. I na przykład taką srebrną lodówkę do naszej nowej kuchni możemy mieć już za złotówkę. No to grubo. No. Przeceny XXL w Media Expert. A do tego im więcej, tym taniej. Drugi produkt 25% taniej albo piąty za złotówkę. Srebrna lodówka Whirlpool No Frost teraz za jedyne 1599 zł. W promocji nawet za złotówkę. Więcej w otwartych sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Just a crosshair. I'm just a shot. gra na trójkę. Miles Kennedy i In Stride w Trójce. 20 minut do 9. Za chwilę Salon Polityczny Trójki. Bartłomiej Graczak. Gościem będzie wiceprzewodniczący Platformy Obywatelskiej Tomasz Siemoniak. Program dzisiejszy zrealizowała Zofia Kruszewska. Wydała Małgorzata Łukowska. Bardzo dziękuję. Łukasz Ciechański. Wracam jutro o 6 rano. Slitting my throat. Salon Polityczny Trójki. Zaprasza Bartłomiej Graczak. Dzień dobry, dziś moim i Państwa gościem jest wiceszef Platformy Obywatelskiej, pan Tomasz Siemoniak. Dzień dobry, panie ministrze. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Lewica spotyka się z premierem o godzinie 9 w sprawie Funduszu Odbudowy. To chyba dobrze, bo Fundusz Odbudowy zostanie przyjęty, tak jak tego oczekiwała Platforma Obywatelska. Postawiliśmy warunki oczekiwania wspólnie z samorządowcami. Kwestia tego, czy projekty zgłaszane przez większość rządową przechodzą, myślę, zależy od większości rządowej. Natomiast no, w tym działaniu, o którym wspomina pan redaktor, widzę taką próbę trochę rozgrywania, dzielenia opozycji. Myśmy swoje propozycje przedstawili wiele tygodni temu przewodniczący Budka z marszałkiem wielkopolskim Markiem Woźniakiem i jakoś premier Morawiecki nie chciał się spotykać, więc intencje nie są tutaj szczere, ale oczywiście, no przecież każdy się może w polityce spotykać z każdym. Uważam jednak, że nikt na układach z PiS-em dobrze nie wychodzi. To jest jak skorpion, z którym się człowiek przeprawia przez rzekę, w którymś momencie ukąsi. Wszyscy partnerzy, koalicjanci PiS-u o tym się prędzej czy później przekonywali. Ale jak mówię, no intencje na pewno koleżanek, kolegów z Lewicy są dobre. Zobaczymy, na czym to się skończy. Panie pośle, no ale jednak, tak jak przypomniał zresztą marszałek Włodzimierz Czarzasty, Platforma wzywała rząd do podjęcia porozumienia w sprawie Funduszu Odbudowy i budżetu Unii Europejskiej. Była w tej sprawie uchwała, projekt uchwały, którą Platforma przygotowała 16 listopada ubiegłego roku. Przypomniał ją właśnie Włodzimierz Czarzasty w odpowiedzi na tę krytykę z ust niektórych polityków Platformy Obywatelskiej w związku właśnie z tym spotkaniem, które o 9, czyli już za chwilę. No i w tej uchwale możemy przeczytać: to nie czas na przenoszenie wewnętrznych nieporozumień na arenę międzynarodową, to czas na solidarność w walce o ważny interes Polski. Więc no, teraz można tylko przypomnieć te słowa, panie przewodniczący. No i te słowa są aktualne, ale przecież PiS, premier Morawiecki nie podjęli żadnych rozmów. Myśmy wyciągnęli rękę. Premier Morawiecki nie zaprosił nas żadne spotkanie, nie odbył się żaden dialog. Duch tej uchwały jest absolutnie aktualny. Uważamy, że w szerokim porozumieniu politycznym należało tę sprawę przeprowadzić. Natomiast z drugiej strony była głucha cisza, a skoro premier Morawiecki wybiera sobie jedno ugrupowanie opozycyjne, no i jego sprawa, ale jak mówię, intencje tutaj są nieszczere i to się dobrze nie skończy po prostu, bo to jest taka próba rozgrywania opozycji, stawiania różnych ugrupowań opozycyjnych w trudnej sytuacji. My swoje z PSL-em powiedzieliśmy, z samorządowcami i czekamy na rozwój zdarzeń, na to, kiedy dokumenty, projekty wpłyną do Sejmu, będziemy o nich rozmawiali. Że premier Morawiecki nie chce z nami rozmawiać, no cóż poradzimy, przecież nie zmusimy go do takich rozmów. Czyli premier Morawiecki zdecydował się rozmawiać tylko z częścią opozycji i waszych postulatów nie słyszy, nie słucha, tylko na przykład postulaty lewicy do niego docierają, tak? Nie, no przecież to, panie redaktorze, szanowni państwo, wiadomo, o co chodzi. To jest próba dzielenia, rozgrywania opozycji i tyle. Gdyby premier Morawiecki chciał rzeczywistego dialogu, to by największej partii opozycyjnej nie pomijał, jak również najsilnego bardzo w samorządzie PSL-u. To jest świadome działanie i jak mówię, takie rzeczy się źle kończą, bo to jest złudzenie, że można z PiS-em cokolwiek ustalić, cokolwiek dobrego załatwić. Zwłaszcza, że jak słyszymy, koalicja rządząca się porozumiała, zebrali się liderzy Zjednoczonej Prawicy i sądzę, że tutaj nie potrzeba w tym momencie głosów specjalnie, bo ugrupowanie pana Ziobry raczej, spodziewam się, zagłosuje za ratyfikacją, czyli de facto za Krajowym Planem Odbudowy, więc a Platforma, tylko i wyłącznie panie chodzi o rozgrywanie opozycji. Platforma zagłosuje? Proszę? No zobaczymy, co będzie ostatecznie tym projektem. Nie kupujemy kota worku, postawiliśmy bardzo wyważone warunki pokazujące, jak te pieniądze dobrze przejrzyście wydać i zobaczymy, co ostatecznie zobaczymy w Sejmie. Mówienie od razu, że będziemy przeciwni, bądź że będziemy za, no jest trochę przeciwskuteczne. Diabeł tkwi zawsze w szczegółach. A czy to nie jest tak, jak mówił marszałek Terlecki, że Platforma zobaczyła, że głosując przeciwko temu funduszowi odbudowy, jest w stanie wywrócić większość rządową, jest w stanie po prostu naprzykrzyć się rządowi? i z tego tytułu takie stanowisko przyjęliście? Bo przecież, tak jak mówię, w uchwale wzywaliście do przyjęcia funduszu odbudowy, zawsze mówiliście, że są ważne pieniądze dla Polski, ale zobaczyliście, że może to pokrzyżować plany rządowi, a więc na przekór będziemy mówili, że nie jesteśmy pewni, czy zagłosujemy za. Ja nie wiem, jaka jest sytuacja wewnątrz koalicji rządowej. Pewnie marszałek Terlecki wie więcej. I ja nie uważam, że ta koalicja rządowa jest jakaś bliska rozpadu i że miałaby problem z takim głosowaniem, więc tutaj takie kalkulacje moim zdaniem byłyby bardzo krótkowzroczne. No przecież kilka dni temu pan marszałek Grodzki wzywał do powołania rządu technicznego. Pan marszałek Sejmu Piotr Zgorzelski mówił, że Jarosław Gowin powinien zostać marszałkiem Sejmu. Władysław Kosiniak jak Kamysz premierem rządu technicznego, no ale wczoraj Jarosław Gowin powiedział, że te wszystkie pomysły są wydumane, więc Jarosław Gowin no, raczej z opozycją nie będzie teraz grał w tę grę. Nie ma nic złego w kreśleniu różnych scenariuszy politycznych, to jest też zadanie polityków, także dobrze, że marszałek Grodzki czy marszałek Zgorzelski są aktywni, mają pomysły, pokazują pewne... Ale są to pomysły wydumane, jak mówi Jarosław Natomiast Gowin. Natomiast wracając do jakby głównego pańskiego pytania, od listopada, gdy ten projekt uchwały był składany, jeszcze coś się wydarzyło. Rząd przeprowadził podział pieniędzy z tak zwanego Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Pieniądze trafiły do samorządowców związanych z PiS-em, a wszyscy inni, niezależni czy związani z innymi partiami, dostali zero albo minimalne środki. To był partyjny podział państwowych pieniędzy i to jest fatalne doświadczenie i dlatego obawiamy się, że kto raz tak zrobił, zrobi tak powtórnie i będzie pieniędzmi europejskimi dzielił samorządowców i dzieli w gruncie rzeczy obywateli. Jak się czują wyborcy PiS-u, na przykład z Wałbrzycha, przecież PiS też ma tam swoich wyborców, gdy Wałbrzych dostał zero środków z rządowego funduszu, tylko za to, że PiS systematycznie przegrywa wybory w Wałbrzychu. No przecież tak nie wolno działać i rozciągnięcie tego na fundusze europejskie byłoby fatalne i dlatego stawiamy warunek tego, żeby był komitet monitorujący rządowo-samorządowy, żeby komisja wspólna rządu i samorządu zatwierdziła ten plan, żeby 40% szło przez samorząd, no to nie są jakieś rzeczy nie do przyjęcia dla rządu. Jasne, rząd zapewnia, że te środki będą wydatkowane w należyty sposób. Zresztą niedawno Komisja Europejska oceniła, że Polska wydaje środki unijne najlepiej spośród państw członkowskich całej wspólnoty. No dzięki temu, że główną rolę odgrywają samorządy w tym i na szczęście rząd PiS-u tego nie zmieni. Panie przewodniczący, powiedział pan kilka chwil temu, określając własną partię, najsilniejsza partia opozycyjna. No ale patrząc na ostatnie sondaże, na przykład ostatni Ibris dla Onetu, 16% poparcia dla Platformy Obywatelskiej i już można powiedzieć stały trend, który was plasuje na trzecim miejscu. Nie na drugim. Drugie należy już do Polski 2050 Szymona Hołowni. Jak pan oceni ten stały trend spadkowy? Panie redaktorze, do wyniku wyborów w 2019 roku ponad 28% i odnoszę się do wyniku naszego kandydata, wiceszefa Platformy Rafała Trzaskowskiego w wyborach prezydenckich w lipcu ubiegłego roku, przecież to było kilka miesięcy temu. Sondaże są różne, natomiast liczy się arytmetyka sejmowa, liczy się to, ilu ma się posłów, ilu ma się senatorów, a nie sondaże. No i tych posłów wam nie przybywa, wręcz przeciwnie, panie przewodniczący. Nie przybywa wam posłów. Wręcz przeciwnie. No tak, ale nadal proszę porównać te liczby, ilu posłów jest w Koalicji Obywatelskiej, ilu jest w innych ugrupowaniach opozycyjnych. To jest zdecydowanie wielokrotnie więcej, nawet jakby razem wziętych posłów opozycji. Także szanujemy innych. Ja rozumiem, że pan tu wskazuje na dobre notowania sondażowe partii Szymona Hołowni, ale jak mówię, polityka zależy od tego, ile ma się głosów, od tego, czy jest się w stanie tutaj pewne rzeczy przeprowadzać w parlamencie. I jaki ma się program, panie przewodniczący? Bo na przykład pan Paweł Zalewski z Platformy Obywatelskiej wskazał wczoraj w jednym z wywiadów, że takie poparcie Szymona Hołowni to jest między innymi przyczyną jest strategia Platformy Obywatelskiej, która jego zdaniem przesunęła się nieco z centrum na lewą stronę sceny politycznej swoimi ostatnimi deklaracjami, zwłaszcza ideowymi, ideologicznymi. Czy pan zgadza się z panem Pawłem Zalewskim, że Platforma skręca w lewo i korzysta na tym Szymon Hołownia? Jesteśmy partią demokratyczną, w której każdy może wygłaszać publicznie różne poglądy. To nas odróżnia od PiS-u. Tam by pan nie doszukał się żadnej krytyki czy choćby miękkiej recenzji tego, co robi prezes Kaczyński czy PiS idzie. PiS też są też tracący w sondażach, przecież to wyraźnie Ibris widać. Ibris dla Onetu 2% w górę dla PiSu. To jest ten sam sondaż, no tak, który przed chwilą powołałem. Wynik wyborczy PiSu był w okolicach 40 punktów procentowych, teraz PiS gdzieś około 30 tutaj szybuje, więc wyraźnie te notowania słabną. Wciąż rozmawiamy w Platformie o tym, jak różne rzeczy robić lepiej. Jesteśmy partią, która jedną z niewielu, a na pewno największą partią, która demokratycznie, bezpośrednio wybiera swojego szefa, szefów regionów w kampanii wyborczej. I wybraliśmy rok temu i ja uważam, że wewnątrz dyskutujmy, krytykujmy się, natomiast jestem przeciwny temu, żeby przez media tutaj jakoś pouczać się czy wskazywać. Bardzo też szanuję oczywiście Pawła Zalewskiego, znamy się 30 lat, to jest bardzo mądry człowiek. Panie przewodniczący, czy już wytłumaczyliście, poinformowaliście pana przewodniczącego Borysa Budkę, że pan Konrad Fiołek startuje w Rzeszowie, a nie we Wrocławiu i że nazywa się Fiołek, a nie Fiołek? No ale to przecież, panie redaktorze, no to ja tu mogę z rękawa wysypywać przejęzyczenia różnych polityków, jak prezes Kaczyński śpiewał w hymnie z ziemi wolskiej i tak dalej, i tak dalej. To nie jest poważne. No po prostu się przejęzyczył, tak? I tyle, i nie ma to jakby większego znaczenia. Ważne, że Konrad Fiołek bardzo dobrze sobie radzi w Rzeszowie, w sondażach prowadzi i przyjął z radością to, że przyjechał przewodniczący Budka, przyjeżdżają politycy Koalicji Obywatelskiej, go wspierają, tak jak inni politycy opozycji. Jest wielką nadzieją opozycji, wielką nadzieją samorządu w Polsce. A o jakim eksperymencie w Rzeszowie, znaczy we Wrocławiu, to znaczy w Rzeszowie, mówił pan przewodniczący Borys Budka? O jakim eksperymencie? No o takim kandydacie jak pan Warchoł, który jest kompletnie z zewnątrz, przywieziony w teczce, przekonał jakoś ustępującego prezydenta Rzeszowa. Którego wcześniej wy popieraliście, pana Ferenca. Go popierać i wszędzie pan zobaczy, że każdy napis to jest komitet Warchoł-Ferenc, mimo że Ferenc już nie kandyduje. No ale Ferenca, wy popieraliście pana Ferenca przecież. Tak, bo to no bardzo właśnie dobry prezydent, więc się nie wziął przyjemność z nim współpracować. Natomiast eksperymentem jest to, że pan Warchoł ma oczywiście też prawo kandydować. Tak jakby nie kandyduje na własne konto, tylko się podpiera w każdej chwili prezydentem Ferencem. To jest nieco eksperymentalne i jak myślę, dla wyborców bardzo mało czytelne. Przecież prezydent Ferenc wywodził się kiedyś z SLD. Bliżej mu było przez te wszystkie lata do dzisiejszej opozycji. Więc myślę, że wyborcy w Rzeszowie są nieco zdezorientowani i to miał na myśli Borys Budka. Zobaczymy, jakie będą decyzje, ale to dopiero w czerwcu, nie w maju, taka decyzja na podstawie rekomendacji GIS-u. Panie przewodniczący, Sławomir Cenckiewicz, pan profesor Cenckiewicz przypomniał na Twitterze pańskiej wpis na Twitterze sprzed kilku lat, w którym pan z kolei przypomina opinię pana Janusza Onyszkiewicza. Cytat. Czystki Macierewicza w wojsku swoją skalą przypominają czystki Stalina w Armii Czerwonej w latach 30. XX wieku. To osłabia bezpieczeństwa państwa. Czy pan się naprawdę zgadza z tak nakreśloną tezą? No tak, przecież pan Macierewicz wyrzucił dziesiątki generałów, setki oficerów, takich, którzy byli po zachodnich uczelniach, natowskich uczelniach, po karierze w NATO. I pan zestawia to z czystkami Stalina w Armii Czerwonej. Tego, no jak nie zestawiam tego z czystkami, natomiast skutki dla wojska były podobne, jeżeli się pozbawia najlepszych dowódców wykształconych. To, co zrobił Macierewicz, była to absolutna niegodziwość. Wiele karier zostało złamanych i to nie tych najbardziej znanych generałów, oni są sobie jakoś tam radzą, występują w mediach, ale mnóstwo uczciwych oficerów zostało po prostu zniszczonych niegodziwie, nieuczciwie przez Macierewicza. I pan Cenckiewicz, rozumiem, że on jest jakoś lojalny wobec Macierewicza, ale to jest fatalna lojalność. To jest niegodziwa osoba, nieuczciwa i po prostu przypominanie tych fatalnych lat. Zresztą sam PiS go przecież wyrzucił z ministerstwa. No, pan, przecież nie zwierzyli tego, co tam się działo. To porównanie dosyć ostre. Dziękuję serdecznie za rozmowę. Ale padło. Dziękuję serdecznie za rozmowę. Gościem Trójki był pan poseł, wiceprzewodniczący Platformy Obywatelskiej Tomasz Siemoniak. Zapraszamy do reklamy. Postanowiłam, że sprawię sobie rower. Czas rozruszać kości. Czy to dobry pomysł?